ناظرین کرام، اب ہم گزارش کریں گے ہمارے بھائی احمد رضا قادری صاحب سے کہ وہ مختصراً ایک منقبت پیش کریں. ہمارے ساتھی ہی ہیں یہ ابھی، انشاءاللہ رات میں بھی ان سے کچھ منقبت سنیں گے اور اشعار نعت کے بھی، لیکن چونکہ اس وقت اذان مغرب ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو یہ منقبت پیش کر کے پھر ہم سب لوگ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. جی بسم اللہ. ادیب رائے پوری صاحب کا ایک لکھا ہوا کلام. مایا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانِ بتول کے سوا، جانِ بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. اور ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اور جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے، آلِ رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر. اور مقطع کتنا پیارا کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کے آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس دوران آپ ضیاء محی الدین صاحب کا مرثیہ تحت اللفظ سن سکیں گے. بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا ہے, یہیں ریکارڈ کرایا تھا, اور بڑے آدمی ہیں ماشاء اللہ, بہت خوبصورت پڑھا ہے. تو آئیے مرثیہ تحت اللفظ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے عالم اور عالم میں. ایک چھوٹا سا وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.